Zasnę, to wysłucham. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 1 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Coraz młodsi sięgają po elektroniczne papierosy i robią to coraz częściej. Na początek niepokojące informacje od lekarzy. Nowy prezydent Ukrainy chce reformować kraj. Tak po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim mówi szef polskiego MSZ-u. Rząd chce się rozprawić z hulajnogami po ostatnich wypadkach. W przyszłym tygodniu ma się zająć zmianami w przepisach. Po e-papierosy coraz częściej sięgają coraz młodsi. Może ich używać nawet co trzeci nastolatek w Polsce. Te alarmujące dane przedstawili eksperci podczas dyskusji w internecie z użytkownikami jednego z portali społecznościowych. Zorganizowano ją z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu. Dr Mateusz Jankowski z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zwraca uwagę, żeby nie dać się zwieść informacjom, jakoby e-papierosy były bezpieczniejsze. To są produkty, które zawierają nikotynę. Nikotynę, czyli wysoce uzależniającą substancję. Warto pamiętać, że ta nikotyna w e-papierosie to jest syntetyczna nikotyna, która ma o wiele wyższy potencjał uzależniający w porównaniu do tej, która występuje naturalnie. W związku z tym, jeżeli taki młody człowiek od 15-16 roku sięga po e-papierosy, po pierwsze ma większe ryzyko sięgnięcia papierosy tradycyjne, a z drugiej strony staje się osobą uzależnioną od tej substancji. A według Światowej Organizacji Zdrowia co 4 sekundy na świecie umiera ktoś w wyniku chorób związanych z paleniem. W Polsce w ostatnim roku z powodu palenia tytoniu zmarło około 70 tysięcy ludzi. Szef polskiej dyplomacji uważa, że nowy prezydent Ukrainy chce reformować kraj. Jacek Czaputowicz i minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallström spotkali się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Główny temat rozmowy: przyszłe reformy i prozachodni kurs Ukrainy. Wnioski ze spotkania są pozytywne, mówił minister Jacek Czaputowicz po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Widać u prezydenta determinację, chęć przeprowadzenia zapowiedzianych reform, a także kontynuacji polityki. Zadanie jest trudne, ale ten optymizm, który emanuje z prezydenta, napawa pewnymi nadziejami na te zmiany. Tematem rozmowy z prezydentem Zełenskim była też kwestia sytuacji w Donbasie, zwłaszcza pomoc ludności, która znalazła się w rejonie konfliktu. Rozumiemy, jakie są duże potrzeby. Myślę, że Unia Europejska tutaj jest tą instytucją, która w sposób finansowy mogłaby i powinna silniej wesprzeć te projekty infrastrukturalne, żeby wspierać tą ludność. Minister Czaputowicz ponowił też zaproszenie do odwiedzin naszego kraju w najbliższym czasie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Elektryczne hulajnogi mają być traktowane jak pojazdy, a nie, tak jak jest teraz, jak piesi. Projekt odpowiednich przepisów jest już gotowy, powiedział o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rząd może się nim zająć w przyszłym tygodniu. To jest pojazd. Mówimy o tych urządzeniach transportu osobistego, w tym hulajnogi, które napędzane są za pomocą mechanizmów napędzanych energią elektryczną. One będą traktowane jako pojazdy, a nie jak pieszy chociażby na chodniku. W ostatnim czasie doszło do kilku groźnych wypadków z udziałem hulajnóg. W samej Warszawie jest kilka wypożyczalni tych elektrycznych pojazdów. Prosty język na stronach internetowych to same korzyści, przekonuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Od kilkunastu miesięcy zachęca różne instytucje do tego, aby z klientami porozumiewać się w sposób nieskomplikowany. W gmachu resortu dyskutowano o przystępności tekstów urzędowych w internecie. Komunikacja, żeby była skuteczna, musi być prosta i zrozumiała, mówiła wiceminister Angelika Możdżanowska. Podkreślała, że czas to pieniądz i cenne minuty można zaoszczędzić na prostej komunikacji. Ministerstwo zachęca kolejne firmy i instytucje, by przyłączały się do grupy przyjaciół prostego języka. Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, powiedział, że czasami na jego biurko trafiają do podpisu pisma, z których nic nie wynika, a mieszkańcy miasta, którzy pismo otrzymują, nie wiedzą, czy decyzja jest pozytywna czy negatywna, bo język jest tak skomplikowany. Dr Grzegorz Zarzeczny z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział, że strony internetowe urzędów zmieniają się na naszych oczach i z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej. Największym problemem, jak mówił, była średnia długość zdań. W 2016 roku zdarzyło się zdanie na sto kilkanaście słów. Tego nikt, mówię z całą odpowiedzialnością, nie jest w stanie przy pierwszej lekturze szybko przeczytać i zrozumieć. Eksperci podkreślają, że najgorzej jest wtedy, gdy o sprawach prostych mówimy w sposób skomplikowany. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 22 do 26 stopni będą pokazywały termometry w ciągu dnia. Niewiele chmur, przelotnie może popadać deszcz, lokalnie pojawią się też burze. Tej nocy przelotne opady na zachodzie, północy i w centrum, poza tym pogodnie. Na termometrach będzie od 9 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Polski beat. W polskim bicie witają Państwa niezwykle serdecznie Marta Malinowska. I Sirek Wrana, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Za stołem naszym kosmicznym Renata Szewcza, która realizuje dzisiejszą audycję. Marta, rozumiem, że bez problemu rozpoznałaś po dźwiękach i po produkcji, kto jest wykonawcą tego utworu, który rozpoczął naszą audycję. Właściwie dwóch wykonawców, bo ty już mi zdradziłeś, że to jest utwór, który powstał we współpracy. Wydawałoby się na pierwszy rzut ucha,

Sokół i w znakomitej formie jak zwykle i Lena Osińska. Pamiętasz, gdy ten utwór zarejestrowali? Czy pamiętam, gdzie Lena nagrała swoją zwrotkę? Tak, tak. Chyba Tajlandia. Tajlandia, to było tak. To miejsce, gdzie wtedy przebywała. Dokładnie. Ale Sokół wspominał, że to jest coraz popularniejsza praktyka wśród polskich muzyków, że nawet może nie tyle, że na wakacjach, ale po prostu będąc w dalekich częściach świata, mieszkając tam sobie przez dłuższy czas, mają możliwość wynajęcia studia i nagrania właśnie czegoś Marta, nowego. Ja tak sobie pomyślałem, że może byśmy tak się przenieśli na przykład na Long Island i tam byśmy sobie założyli studio i stamtąd byśmy nadawali... Polski beat, myślisz? Tak, z Long Island? Polski by beat. Wiesz co, tam mieszka bardzo wielu Polaków, to po pierwsze. Mm-hmm. Po drugie, zawsze można byłoby sobie tam na przykład doprosić kogoś jeszcze, pojechać do Manhattan. Ale tak. Po co, Hirek, będziemy jeździć, jak w Polsce tyle pięknych miejsc jest? Nie, to ja nie mówię o tym, że nie ma Polski. To, słuchaj, Marta, ja nic nie powiedziałem, że nie ma pięknych miejsc. Na przykład, wiesz, nie wiem, Sandomierz, takie miasto cudowne, piękne. Przepiękne. Bardzo lubię. Mielec, piękne tak. Miasto też. No dobrze, słuchaj. Boże, nie wpuszczą mnie do Sandomierza po tym, jak powiedziałam, że Mielec piękne miasto, bo my się nie lubimy, tak przynajmniej na futbolowej stopie. A to nic nie wiem na ten temat. No. Dobrze, to teraz będzie Coming Back i na West. Właśnie, Marta, i na West czy i na West? I na West. West, tak. West. Powiedzmy sobie tak, żeby światło... I na Fest, zabrać. Możemy I też na fest, powiedzieć. Tak. Fest, dobra muzyka tam od Iny. Fest. Hubert, a tobie podobało się? Bardzo. Słyszałem póki co tylko pseudonim, ale jeszcze się z muzyką nie zapoznawałem. Dobrze. Warto, żebyś sprawdził. Tak od razu przyszła mi do głowy. A Ina jest bardzo, bardzo miłą osobą do tego jeszcze. Ale to właśnie od razu sprawia. Pomyślałam, co by było, gdyby Ina West i Hona Bibe połączyli swoje siły. To by mogło być naprawdę dzikie. Słuchaj, to byłoby na pewno dzikie. I do tego jeszcze szkoda, że tu może wyjawię jakąś taką... chciałem to pytanie zadać później, ale dobrze, jak jesteśmy w tym miejscu. Szkoda, że taki jest skromny udział Eproma na tej płycie, bo, proszę państwa, Hubert, wokalista, lider zespołu Hona Bibe, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest naszym gościem. Przypomniał mi, kiedy się poznaliśmy, kiedy byłeś jeszcze, że tak powiem, z członkiem innej formacji. Ile to lat temu było? No, myślę, że myśmy się mogli spotkać jakieś 13 lat temu. 13 lat temu. Przy okazji koncertu Alfa Tnudża, tak. I gdzie wtedy byłeś DVJ-em. Tak. Także... I cały czas jestem. No i tak, gram. A Alfa Tnudża już nie gra? Alfa Tnudża, nasze trio beatboxowe, już nie gra już od 10 lat, ale na miejsce Alfa Tnudża jest Hona Bibe. No właśnie. No dobrze, a powiedz mi, czy ty jeszcze sobie ćwiczysz czasami? No pewnie, ja bardzo dużo robię jeszcze ciągle z beatboxem. Troszkę warsztatów prowadzę i z młodzieżą, i z dorosłymi, ale też komponuję muzykę teatralną z wykorzystaniem właśnie beatboxu, dźwięku naśladownictwa, wokalizm. No to daj próbkę. O, naprawdę. A z rozgrzewki, tak? W środku nocy. No, no właśnie, trochę za późno. To może później, jak się rozgadamy, to może uda się Huberta namówić. Dzięki. Dobrze, spotykamy się z Hubertem, ponieważ ukazała się nowa płyta Kolekcjoner. Który to już album Hona Bibe? Tak naprawdę to chyba trzeci z autorskimi utworami. Trzeci, tak. Chociaż po drodze jeszcze mieliśmy nagranie koncertowe z koncertu w Centrum Spotkania Kultur z orkiestrą Tomasza Momota. Mhm. I powiedz mi, w jakim kierunku ewoluuje Hona Bibe? Ciekawe pytanie. Myślę, że ta ewolucja, w tak największym skrócie, ostatnio ktoś ciekawie zauważył, że to jest trochę tak, jakbyśmy przechodzili od czarnej muzyki w białą muzykę. Ale absolutnie nie uważam, żebyśmy zapominali o takim flow i takim klimacie, który gdzieś tam nam przy naszym przerzucaniu czarnej muzyki na polski grunt towarzyszył. Ale troszeczkę wracamy do inspiracji, które nas napędzały w latach, kiedy słuchaliśmy jeszcze muzyki takiej, nie wiem, typu The Prodigy, albo muzyki trochę bardziej gitarowej. To są jeszcze takie nuty, w które nie uderzaliśmy do tej pory i myślę, że na tej płycie to słychać. No zdecydowanie więcej jest tych gitar rzeczywiście niż w przypadku wcześniejszych nagrań Hona Bibe. To prawda. Poczekajmy, to do gitar może wrócimy, może zacznijmy jakiś wątek muzyczny, żeby słuchacze sobie oswoili się z tymi dźwiękami. Marta, przepraszam cię, że cię przerwałem. Ja się nie obrażam. Tak, bo wydaje mi się, że ten utwór jest w tym momencie odpowiednim, żeby go państwu zaprezentować. Przecież dotyczy to nas. Niektórzy uwierzyli aż za bardzo. Muszą o wszystkim dać znać, inaczej ręce im zamarzną. Ustosunkować do każdej sprawy. Nie znam się, więc się wypowiem. Po której ze stron postawić? Nie znam cię, ale podpowiem. Bagno ma to, że wciąga na dno. Kotła mieszanego emocjami. Kotła mieszanego emocjami. Martwi mnie to, gdy widzę kto. W kotłach tych przebiera nogami. W kotłach tych przebiera nogami. Bagno ma to, że wciąga na dno. Kotła mieszanego emocjami. Kotła mieszanego emocjami. Martwi mnie to, gdy widzę kto. W kotłach tych przebiera nogami. W kotłach tych przebiera nogami. Coś przykleiło się do buta. Niesie swąd po okolicy. Lepiej by było go nie ruszać, gdyby nie to, że to moje kiksy. Bang, bang, bang. Pomstuję w myślach, chcę świadomie i nie. Bang, bang, bang, bang. Psują mi ślad, bo ciągle nie wiedzą, że bagno ma to, że wciąga na dno. Kotła mieszanego emocjami. Kotła mieszanego emocjami. Martwi mnie to, gdy widzę kto. W kotłach tych przebiera nogami. W kotłach tych przebiera nogami. Bagno ma to, że wciąga na dno. Kotła mieszanego emocjami. Kotła przebiera nogami, w kotłach pych przebiera nogami. Lepiej jak nie powiesz nic, daj mi żyć. Wolę, gdy nie powiesz nic, jakoś bardziej cię tak lubię. Powiesz nic, daj mi żyć. Wolę, gdy nie powiesz nic, mam nadzieję, że zrozumie. Bagno ma to, że wciąga na dno, kotła mieszanego emocjami, kotła mieszanego emocjami. Martwi mnie to, gdy widzę, kto w kotłach tych przebiera nogami. Przebiera nogami, bagno ma to, że wciąga na dno. Kotła mieszanego emocjami, kotła mieszanego emocjami. Martwi mnie to, gdy widzę kto. Mam nadzieję, że zrozumiesz. O, teraz wiesz, Marta, dlaczego przerwałem wam wątek gitarowy? Czy zrozumieli, czy zrozumiałam? Tak, rozumiem. Mam nadzieję, że zrozumiałam też to, co się działo w utworze Bagno. I od razu pytanie dotyczące tego kawałka. Czy mógłbyś przytoczyć może historię jakąś związaną z tym, jak ten utwór powstawał? To właściwie jest chyba drugi utwór, który napisałem na ten album. I właściwie w kontrze od razu do pierwszego, bo pierwszy to był utwór Wiatr, który jest dosyć lekki, taki nawet bym powiedział z takim zabarwieniem lekko disco, retro disco. Mhm. I tak naprawdę chciałem i zawsze taki miałem taką myśl a propos zespołu Hona Bibe, żeby mówić o czymś ważnym, ale nie mówić o tym zbyt ciężko. Natomiast czasami są pewne tematy, gdzie uważamy, że należy bić na alarm i jakby domeną artystów powinno być to, żeby zwrócić uwagę na przykład na poziom dyskusji w przestrzeni publicznej chociażby, czy uspokojenie pewnych emocji i zupełnie niepotrzebnych jakichś takich wrażeń, które towarzyszą nam dookoła, czy to na Facebookach, czy w mediach, czy w ogóle w takich relacjach codziennych to się przerzuca. Dlatego taki trochę protest. Zresztą chyba wszyscy artyści na świecie tak mają, bo niedawno przygotowywałem historię takiego zespołu The Blinders, brytyjska grupa, trio z Doncaster, to jest taka miejscowość koło Manchesteru, którzy są bardzo zaangażowani politycznie. I oni z kolei przeciwko Brexitowi protestowali, ale to są tacy chłopcy, bo oni mają tam po 20, 21 lat i tacy hardkorowcy strasznie łoją nieprawdopodobnie na tych gitarach. Momentami to jest takie 4 razy cięższa Nirwana jeszcze i naprawdę tam jest moc w ogóle w tych gitarach niesamowita. No i oni właśnie też wspominali o tym, że nie mogą siedzieć sobie bezczynnie, że muszą zabierać głos na temat tego, co się dzieje. Oni mają swoje problemy, my mamy swoje problemy. Za chwilę posłuchamy kolejnego utworu Ryk i znowu pożyczę sobie pytanie od Marty, czyli chciałbym, żebyś opowiedział jakąś historię, która spowodowała, że ten utwór ma taki, a nie inny tekst. No właśnie, to jest też akurat w przypadku tego utworu dosyć trudne pytanie, bo on myślę, że ma 2 wymiary. Jeden wymiar jest taki bezpośredni, bez jakichś głębokich metafor, który opisuje historię spotkania w klubie z jakąś osobą, czy podczas jakiegoś koncertu, gdzie często ja po prostu spotykałem się z takimi sytuacjami, że w momencie, kiedy jest głośno, ktoś do mnie coś próbuje mówić, spotykając mnie w klubie, czy w jakiejś głośnej przestrzeni i ja go po prostu nie słyszę i nawet wolałbym powiedzieć, dajmy sobie spokój, bo nie ma sensu, żebyś krzyczał. Kiwa się głową i udaje się, tak, że się słyszy. Rozumie, tak. Dokładnie. A właśnie kiedyś przy którejś z takich sytuacji pomyślałem, że to właściwie jest bardzo symboliczne, że w tej naszej przestrzeni mamy też mnóstwo hałasu, takiego szumu komunikacyjnego wszelkiej maści i tego, jak interpretujemy swoje słowa i po prostu czasami za dużo i daj mi spokój, człowieku. No taki, tak, teraz jest takie czasy, że wiele osób się gubi w natłoku A, informacji, B, w natłoku na przykład muzyki, która jest dostępna. Dokładnie. Przecież dzisiaj w takim urządzeniu malutkim mamy, nie wiem, 170 milionów utworów albo dostęp do nich i nie wiadomo czego słuchać, nie wiadomo co oglądać, nie wiadomo co czytać. Takie to czasy. Selekcja, umiejętność selekcjonowania dzisiaj jest ogromną wartością. Dokładnie, selektorzy są w cenie. Selektorzy są w cenie, ale to zupełnie inny temat. Ryk Honabibe. Otwieram drzwi szeroko, wszędzie tylko gęsty dym. Nie mówię ci do kogo, ani nie mówisz kim ty. Mijają kolejne godziny, pytań więcej niż odpowiedzi. Jeszcze chwilę milczymy. Orkiestra gra jamańskie tango, myli nam się krok coraz. Chcesz o to i o tamto, ale zagłusza cię bas. Uprzedzę sprawy alergiczne, zanim wyłączymy dźwięk. Na moje rzeczy osobiste pada cień. Agresywnie się zrobiło, jakby cię wkurzyła ta sytuacja. Może. To właśnie jest ten powrót do The Prodigy i stąd też dedykacja na, znaczy taki no, tribut, można powiedzieć, na samym początku. Keith Flint, rest in peace. Mhm. To w takim razie teraz chyba pora, żeby zadać to pytanie o współpracę z EPROM-em, który jest odpowiedzialny za brzmienie tej płyty. Wielokrotnie chwaliliśmy go, gościliśmy w tej audycji. Wiemy, jakie są jego zalety, ale cały czas właściwie odkrywamy jego nowe oblicza. Powiedz, jak ty to widzisz? Jak wam się współpracowało? Oczywiście nie umknęło naszej uwadze, że EPROM zabrał się za miksowanie i masterowanie płyt i wszedł na rynek właściwie z takim impetem, że od razu chcieliśmy spróbować współpracy z nim, dlatego że też różnych ludzi do tej pory sprawdzaliśmy, testowaliśmy. I kiedy usłyszeliśmy płytę Jareckiego i BRK za wysoko, i też ponieważ BRK był pierwszym producentem naszego pierwszego albumu, to on od razu powiedział: panowie, EPROM. Tak. Więc my poszliśmy za jego radą i tak naprawdę tutaj była bardzo duża też praca Adama Lato, naszego członka zespołu, który zajmował się w dużej mierze produkcją i edycją tej płyty, i on stworzył premix, czyli najpierw zmiksowaliśmy tę płytę, on zmiksował razem z nami w studiu, bo chcieliśmy bardzo uzyskać nasze własne brzmienie i nasz własny patent na sound Honabi B już przy trzeciej płycie, a następnie z tym poszliśmy do EPROMa, który też od razu jakby naszą intencję wyczuł i powiedział: panowie, w takim razie nie cofajmy się w robocie, nie odejmujmy od tego, co wyście zrobili, tylko teraz zastanówmy się, jak to zrobić, żeby dodać temu analogowego brzmienia, żeby to uspójnić jako album brzmieniowo. No i fantastycznie swoją robotę wykonał, jest absolutnym profesjonalistą, czego się nie dotknie, zamienia w złoto. To prawda. Niesamowity, za przy tym jest tak skromny, że to jest absolutnie niebywałe. To co, zagramy kolejny utwór? Marta, czy pytanie masz jeszcze? Wspomniałeś o tym analogowym brzmieniu, w związku z tym, czy są plany wydania na winylu też tej płyty Honabi B? Tak, oczywiście plany są, ale to zawsze się rozbija o finanse, ponieważ jesteśmy sami wydawcami tego albumu, no to musimy troszeczkę poczekać na odzew rynku. Mam nadzieję oczywiście, że będzie jak najlepszy i że będziemy mogli ten winyl w końcu naszym słuchaczom zagwarantować. Rozumiem, że wtedy mastera na winyl również zrobi EPROM. Oczywiście. Dobrze, to jako ciekawostkę tylko powiem, że jego Battle Break stoi w kilku mieszkaniach najsłynniejszych DJ-ów świata. To jest naprawdę duże wyróżnienie. Teraz będzie nieco lżej, mam nadzieję przynajmniej, a o warstwie tekstowej tego utworu za chwilę porozmawiamy. Cabriolet i Honabi B. Miałem o nim śnić. się tobą chwalić wszędzie. Jakkolwiek widziane to będzie. Pomyślałem, zapomniałem ci powiedzieć. Pomyślałem, zapomniałem ci powiedzieć. Pomyślałem, zapomniałem ci powiedzieć. Pomyślałem, zapomniałem ci powiedzieć. No to jak, Hubert, z tym kabrioletem? O, to jest jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. Mój też. Jeden z niewielu, który powstał, znaczy nie niewielu. Jeden z tych, który powstał kolektywnie, jakby całym zespołem podczas prób. I cieszę się, że powstał. Czy może odczytujesz, kto jest adresatem, albo kto mógłby być, albo odczytujecie? To proszę bardzo, wyjaśnij to. No, zadałem pytanie. A to my tu jesteśmy od zadawania pytań. No tak myślałem właśnie. Poczekaj, lampkę musimy skierować jeszcze tam. Nie, bo tutaj można by było pomyśleć, że chodzi albo o jakąś kobietę, albo o dziecko, albo o jakąś inną, bardzo ważną, jedną postać, a tak naprawdę tu chodzi o bliskich, różnych bliskich ludzi, których mamy okazję, którymi mamy okazję się otaczać, tych, którzy nam sprzyjają, ci, którzy są naszymi najlepszymi rozmówcami. To są ci ludzie, którymi możemy się chwalić na lewo i prawo. A to jest też taki przekaz, który chyba dla was jako zespołu Honabibe jest bardzo istotny. Właśnie ta bliskość, wspólnota i takie proste przyjemności, których nie traktujemy na co dzień jako coś wielkiego, bo zapominamy o tym, a to są tak naprawdę rzeczy ważne. To prawda, a mówienie albo pisanie o tym jest wyjątkowo trudne, bo balansujemy na granicy takiego kiczu czasami albo jakiegoś banału. Staram się oczywiście od tego uciekać, mam nadzieję, że z sukcesem. Tak? Proszę Barta. Tak się zastanawiam, czy ty byłbyś w stanie wskazać taki najistotniejszy przekaz tej płyty Honabibe, bo tu jest dużo spraw, które są dla was ważne i które się na niej pojawiają. Tak, zdecydowanie. Jest to klamra, którą ta płyta się rozpoczyna i którą się kończy. Pierwszy utwór, kolekcjoner w domyśle do kolekcjoner chwil, a w ostatnim utworze Zapamiętać, gdzie padają słowa chciałbym każdą chwilę zapamiętać. I chyba to jest na ten moment istotą i sednem w moim poczuciu. Będzie utwór Zapamiętać na koniec naszej rozmowy, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze chciałbym przypomnieć nagranie, o którym już nieco wspomnieliśmy, mianowicie Wiatr. Krok do tyłu, dwa kroki w przód. Pilnuję, by nie było na odwrót. Na każdy krok do tyłu mam milion słów. Pilnuję, by nie było na odwrót. Może ktoś podpowie, jak to się robi. Rzeczywistość tak sobie przysposobi, żeby nie dać się już wrobić. A z tyłu siedzę ja i mam na imię wiatr. Unoszę cię, kiedy nie wiesz jak stać. A z tyłu siedzę ja i mam na imię wiatr. Unoszę cię, kiedy nie wiesz jak stać. Co nie jest zaplanowane, mimo co czas już na zmiany. Skąd odpowiedź wziąć, gdzie są drogowskazy? Skąd odpowiedź wziąć? Jak na niebie splot odległych galaktyk? Skąd odpowiedź wziąć? Może ktoś odpowie, jak to się robi? Rzeczywistość tak sobie przysposobić, żeby nie dać się już wrobić. Z tyłu siedzę ja i mam na imię wiatr. Unoszę cię, kiedy nie wiesz jak stać. kobiety ja i mam na imię wiatr. Unoszę cię, kiedy nie wiesz jak stać. Czas stać, znowu będzie wiatr. Wiem, czas stać, znowu będzie wiatr. O, czas stać, znowu będzie wiatr. Wiem, czas stać, znowu będzie wiatr. Może ktoś podpowie, jak to się robi. Rzeczywistość tak sobie przysposobić, żeby nie dać się już wrobić. A z tyłu siedzę ja i mam na imię wiatr. Unoszę cię, kiedy nie wiesz jak stać. A z tyłu siedzę ja i mam na imię wiatr. Unoszę cię, kiedy nie wiesz jak stać. Czas stać, znowu będzie wiać. Wiem, czas stać, znowu będzie wiać. O, czas stać, znowu będzie wiać. Wiem, czas stać, znowu będzie wiać. Czas stać, znowu będzie wiać. Wiem, czas stać, znowu będzie wiatr. O, czas stać, znowu będzie wiatr. Wiem, czas stać, znowu będzie wiatr. Honabibe i wiatr. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale powiedzmy, czy te wasze koncerty też wyglądają tak bardzo radośnie i spontanicznie jak ta piosenka? Myślę, że w dużej mierze tak, szczególnie te koncerty, na które przychodzi nasza wierna publiczność. Do najbardziej naszych ulubionych należy koncert nasz podczas festiwalu Honabibe, który odbywa się już od 10 lat w Opolu Lubelskim. Mm-hmm. No i oczywiście stawiamy na tą interakcję z publicznością i na to, żeby po prostu była dobra zabawa podczas koncertu. To jak najbardziej. A jak wam się próby robi między Warszawą a Lublinem? No to już ja jeżdżę. Po prostu jeżdżę, bo reszta zespołu mieszka w Lublinie, więc tutaj biorę to na garb i przy okazji wtedy odwiedzam rodzinę. A jakie plany koncertowe na czerwiec, lipiec, sierpień? Tak naprawdę teraz troszeczkę, ponieważ dopiero płyta dopiero co ujrzała światło dzienne, to tak naprawdę będziemy zbierali, mam nadzieję, jeszcze jakieś bookingi na lato, ale trasę koncertową taką większą planujemy na jesień. Mhm. No dobrze, Marta, jeszcze jakieś pytania? Chyba jestem już usatysfakcjonowana z tej rozmowy, także cóż, zapraszamy na koncerty, to na pewno. Zachęcamy do sprawdzania płyty, bo to przecież nowa płyta, a tak jak Hubert wspomniałeś, wydana też waszym własnym sumptem. A właśnie dlaczego? Jeszcze przy okazji. Dlatego, że możemy i dlatego, że daje nam to taką możliwość realizacji naszego pomysłu jakby w pełni, bez takich kompromisów wynikających głównie najczęściej z finansowych pobudek. Mamy dosyć duże wsparcie też od miasta, od różnych rodzajów sponsorów, także możemy sobie już teraz po 10 latach pracy w ramach tego zespołu na to pozwolić i z tego korzystamy. A myśleliście o tym, żeby wydawać jakichś innych młodych muzyków z Lublina na przykład? Nie, nie myśleliśmy, dlatego że mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia z nami samymi. No tak, duży zespół to dużo duży pracy. Duży zespół to dużo pracy, dokładnie. Mhm, tak to no wygląda. A tam jest kilku ciekawych wykonawców. Dobrze. Hubert Honabibe był dzisiaj naszym gościem. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki za wszystkie wasze projekty i za nowe dokonania. Płytę chwalimy i na zakończenie utwór, o którym już wspomnieliśmy, czyli nagranie, które kończy album Kolekcjoner, Zapamiętać. Bardzo ci dziękujemy za przybycie do naszego studia. Dziękuję za zaproszenie. Zaszyta pod skórą mieszanka wybuchowa. Składu dokładnego nie znam sam. Już taki nasz urok, sekrety przed sobą chować. Dostępu na zawołanie nie ma. Pierwszy raz, wszystkie razy. niewypowiedziane zdanie. Na Bibę i zapamiętać utwór kończący album zatytułowany Kolekcjoner. To zachęcamy oczywiście do sprawdzania płyty w całości, do zapamiętania jej i odwiedzania chłopaków wtedy, kiedy będą grali na żywo przede wszystkim. Tak, warto naprawdę zobaczyć. Super moment. Marta, a pamiętasz taką płytę, którą już kilka razy graliśmy, ale przynajmniej wydawało mi się, że z przyjemnością słuchałaś nagrań Metro. Pamiętam, oczywiście, że tak. No dobrze. To teraz posłuchajmy nagrania zatytułowanego numer 44. Metro i album zatytułowany A3. Chyba autostrada A3. Marta, chyba się trzeba pożegnać. 44 to jest taka krajowa droga, czy nie? 44? Nie wiem, nie znam się na tym. Trzeba, ja też nie. Do Dara zadzwonię. Ja tylko jest ósemką jeszcze, wiedział, tak. To wiem. Dobrze, na zakończenie naszego spotkania zespół warszawski, który zadebiutuje w naszej audycji, nazywa się bardzo pięknie The Saturday Tea. Ale zupełnie inny klimat, taki mniej bitowy, natomiast aczkolwiek tam oczywiście jest stopa, wszystko się zgadza, zespół gitarowy, natomiast fajną energię wysyłający. Widzę, że coraz więcej, Hirek, tutaj do polskiego bitu z twojej strony gitarek zaczyna się wkradać. Słuchaj, bo wiesz co, jakoś tak jak się pojawiają ciekawe gitary, to warto, ale tu jest też elektronika. Dobra, słuchamy, kończymy. Bardzo dziękujemy. Renata Szewczak, Marta Malinowska. Hirek Wrona. To była audycja Polski Bit. Dziękujemy uprzejmie, do usłyszenia. Dobranoc. Trójka.